bage brød og lave mad til alle Bamses gæster. Hele skoven skal til fest. Bamse, han er hædersgæst. Hurra, hurra på Bamse, for som er så sød og rar. Tiden går. Blev enige om, at man skulle slutte.